ကျခုနေသရုံးမင်းများလက်ထက်ကဆင်းသက်သူတလုံးလက်ထက်၆ရာနဲ့၁၄ခုနှစ်မှာဒုတိယမင်းကောင်ရေလို့သတင်းပြောင်းနေတယ်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာနမရောကောင်မေဟာညီလာကဝင်နိုင်ဝင်နိုင်ပိတ်ဖြူစုပိတ်ခုနီမှာလုတ်ပြရသည်ဖခင်နမတ်တဲ့မောက်တဲ့ကျင်မဲ့မရှာရန်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာကျောင်းသားငယ်သူဝယ်သူဘယ်သူမှမပါသေးရတကြောက်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြပြီးလောက်ရမယ်ဗျာ သက်တော်ကိုသက်တော်မြဲကြမင်းများသက်တော်ဖရာဖရာကျုပ်ကတော့တောင်းပြီလားဖရာတော်ဖရာပေါ့ကျုပ်ကြောင့်ပြေးပြီလားကြတယ်သာဖသုံးယောက်အဖမတော်ကိုနှစ်ညသားကလေးမောင်ဖိုးစီသမီးရွှေနာကြီးတဲ့ ชวนนากีมาတော့เจ้าเนี่ยตะกะมะเนี่ยมาอัศล์นี่สินจาโจไข่ท้าได้ตากะเลมองโพสีมาတော့ตาฤดองอดอตัดหมี่ยวนี่พี่เนี่ยเสียรอพะเสียรอพะเสียรอพะฮะตะแจ๋วหวนนี้บาล่ะฮะหม่อมบ่พะบากิษะโดมังละบาพะเนี่ยนำรอกำหมู่เมก็ฟ้านนี้ล้องหยังกิษะอเป็นไข้มาทะพิ่งต้องทีลาเสียรออมุติโลตังกาอป้าเมียสว่างาหยาเนี่ยตะกั่วเจ้าหน้าเงินดูเยดูเบดูมาไม่ปาเสียอ่ะซูเด้ အမိန်တော်ကြီးပါဖေ။အေးအေးဒီလိုဆိုအတွင်းလာနာကိုနှစ်ပြီတော့ဗျ။မှန်ပါဖေ။မှန်ပါဖေ။ဟေးသူတော်သူတော်ဖေ။ဖေ။ဘယင်းနမတော်အဆောင်ဆန်းကြီးကတော့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဖေ။ဖိုးတီမသိသေးနဲ့။မှန်ပါဖေ။ငါသင်ကန်းသွားယုံလိုက်ဦးမယ်နော်။မှန်ပါစိတ်ချပါဖေ။စိတ်ချပါဖေ။ဆရာတော်ဖေကတော့ဆွန်းကြီးကောင်သွားတယ်နေရာဖိုးတီမသိရအောင်လို့မပြောနဲ့တဲ့။မသိသေးနဲ့ luang marele ne ne raiye, luang marele ne ne raiye, ye ye soluai, ye ye we soluai. Hey, Bobby. 你 的外路把皮你拿来哈 哦我也晓得了皮嘛拿路啊皮我弄来着我做了耶真的弄来着 哦你闹钟你皮陪他来他们哈没多少钱路拉拉的 啊没有做了 哎 我就先接你来路他们多不了我做了 我做了不要我就先接你来他来说了没有不会不哈 哦那我的他们的呀刚刚表什么 哦不要那么多他们我都从你看多不了的 就那种有出镜的光路， 哎， 好，你找个路走，就弄来来没边。 啊，天老婆，没么来呀不的， 就弄来呀。 ไล่มาเว้ยไล่มาเว้ยมาไล่ยังเนาะงูมาเว้ยปู่กูกูด่าเนี่ยกูโทรไปมาเว้ย โอ้แค่เด็กกองไม่ดีก็หูเปียวยาละจู้จีเว้ย อ๋อจู้จีเว้ยลูกเปียวซะมาอู้จู้เว้ย เฮ้ยนี่จะเล่าไล่ทีนี้ เสียเราพยายามมาตีเสียเนี่ยงานเราก็อาตาการไล่เขตการไล่เขตทำไมไล่เขตไม่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดาดูดาพยาแต่ไปจบจิตต้องลุกโซมละฮะ มามาพยา ลูกเยอะแล้วเจ้าจ้าหนีไปเลยฮะ หลังยาเฮ้หลังยาเฮ้ช่วยสาวลูกชิ้นยาลูกอีพยาพยาอะไรเดียวพ่อเนี่ยสอนเนี่ยสอนจริงเนี่ยหลังยาไป ตั้งอาป้าเนี่ยสัวงานอะไรจังมาเจ้าบ่าวลาอีโอเคจิมาลูกเราก็เจ้ามาเลยเต้บิชิตยาเข้ามาละเอาเปล่าเปล่าจิมาต้องชิลนะ โอ้ยเนี่ยแหละงานมาไม่ชิลดีไปไหนอีเอ้าเปล่าเปล่าสู้เราไม่ได้มีสิ่งอันชูเดือดสุดละเอ้าล่ะได้เลยชิลเลยอะเลยชิลโอ้กูจะโน่ตองตองโอ้เทนี่ตีเลยตองอุกกะลาค่ะลูกโยไล่ทำมา โอ้ดูเขาไว้ขมิ้นเอาเลยต้องพี่เราเจ้าว่าขมิ้นต้องพี่เราเจ้าว่าแต่เลยชินนามเองอ่ะโอ้ดูเราไม่ดีเนี่ยโอ้ดูเราเลยโอ้มังคุดีว่าเลยขมิ้นอ่ะคุดีว่าเขาขมิ้นเขย่าเลยชินตะไบกันเลยไปว่าจริงโอ้ลูกบ้าอย่าโอ้ไปว่าจริงไปว่าอย่าไปว่าจริงโอ้ไปว่าอย่าจะนอนตะปูตะเบิดลูกทำมากว่าอายุเรียนยามีงามมั่นเลยอะไรเนี่ย โอ้ดูเขาไว้ขมิ้นอะไรปีว่าขมิ้นเอาเปียงไม่ยาสิโร่แต่จะมาอุชิตามาสิอ๋อจะนอนชิดอะไรน้ำเลยวูขมิ้น ชิดอะไรน้ำเลยจะมาอุใจบ่สิใจจะเล่นน้ำเลยวูเปียจะนอนปิงอันดาวมวยยาสิวูขมิ้นผู้ดีขมิ้นชิดตาใจทำมีน้ำเลยวูหรอน้ำเลยวูเปียเลยจะรออะไรก็งอไม่มีเวลาเนี่ยจังจะทำมาซาบูบูละซาบูละบูเปียเนี่ยเนี่ยเดิมช่วยใจนี้บ่เอ้ามาทาบูโตโตจะอีเลเลยจีเจ้าเปียเนี่ย โอ้ขมิ้นอะไรเปล่าเปียโน้ไม่ขมิ้นอีมาก็พอดีพยินเนี่ยมาเราการมุ่งหมายสุดาชิมตีบุลากรีบาพนักสีเปล่าสวยดีเท่านั้นเช่นจะมาเอามาชิ้นเลยมังคีพยาอุตวาเปล่าตัวอุตินายมาเว้ยมาว่ามังคีพยาเจ้าหน้ามังโพธิยาเนี่ยมาเราเล็กกว่าสวยเปล่าต้องงูน่าจะได้เจ้าว่าเรื่องมังคีพยาอุตวาอุตินตัวอุตินเรื่องมังคีพยาโยโยยชิมุตตาตั้งยี่ปีแล้วเว้ยเขาตายเขาไม่ใช่เนี่ยเขาจะเนี่ยเจ้าเลยเฮ้ยพ่อเปล่า พ่อเบียลูกมันนี่เนี่ยชิไลโบเอ็ดฮาโบกว่าเล่มาเบียเป็นเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นเลยสุราโอ้สิ่งนี้อะไรเด็กขมิ้นอะไรทุกข์ความเบียยิ่งขมิ้นถ้าเราเวียยิ่งมันจีวันเนี่ยลูกเนาะจะนอนชิโก้น้ำเลยลูกมาหกว่าอู้ได้ไหมลูกอาเซียนดาวนี้จีนี่อะไรเนี่ยมาพี่เดียวปานต้องคุรุล้างสุราเลยขมิ้นว่าไปยืนทำอะไรจะนอนกับพงศ์จีเจ้ามาสุราแต่เชิงจะขมิ้นมาอยู่พยาบาลดูเจ้าว่าอย่างเขาทำไหมทำไม แกเดี๋ยวนี้ก็แล้วเดี๋ยวนี้ก็แล้วไปดูสิเจ้าชิบารมีลูกแต่เชิงใจน่ะห้อยกับพ่อที่เอาไปบุกเข้ามาตัวนี้ลูกเนาะโอ้กันนี่ยาเราทำนู่นแล้วว่าสิอ๋อเจ้าเปียวไม่ยาเดียวขมิ้นเจ้าทำไมดีเสียดีเลยเปียวทำไมกันอ่ะที่ว่าไม่เห็นอุตุลุมาตะลุงมึงก็คุยนายงาช้าเก่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ Thank you. Yeah, Okay. Jenaru lima lima jaro sih dua orang ni bayar pun dua orang bayar gubri kaya. ก็จะต้องมาเว้ยทั้งสี่มองดูมาตากว่าเสียเจ้าด้วยล่ะเนี่ยโยโย่ช่วยกูไหมมาบ้านเราเนี่ยน้องจานุ้ยลาบะเวดีท่านน้องน้องจานุ้ยลาบะเวดีท่านน้องช่วยจะบอกจ้ามันเนี่ยอยากจะไปน้าโอเคเออมาเว้ยเสียเจ้าเสียเจ้าว่าดูยา ไอ้นายโน้ตเรื่องจุ๊บจุ๊บเจเจเนี่ยจุ๊บจะเจ้าเวียดาวเวียนอ่ะจะมาขันไหนมั้งเปล่าไปยังทางเวียนตลอดเต็มเลยดูน้ำยังอ่ะจุ๊บกันเนี่ยก็ไม่ทั่วเด็ดสิเกล้าบ้าเพียเกล้าบ้าเพียเกล้าบ้าเพียเฮ้ยเจ้าวันนี้มาละ มามาเพีย ฟังความยาดูลูกพี่ลาดละพี่จะมาเพีย หลังอ่ะด้านน่ะ ฟังยี่เราหน้าเอามีมาพี่อันนี้อาเป้บุกเนี่ยมาไม่ลาแกเดี๋ยวล่ะที่เราเล่นเขาบ้าเพี้ยถ้าเช่นบ้าเจ้าโน้ฟังยี่เราหน้าเอามีอยู่เนี่ยมาก็นั่นมารอหาเจ้าหน้าเงาโพดีเนี่ยเอาเช่าเนี่ยเปียวบ้าเนี่ยนี่จะก้าเอวะก้ามาไม่ลาอันมั่งที่เจ้ามาเพี้ยที่เงาโพดีลุ่มมาถอยเอาชุดเนี่ยลูกไปจ้ะเอาลงบ้าเพี้ยเอาลงบ้าเพี้ยเฮ้เฮ้ดาวดูด้วยเนี่ยเจ้าหน้าขมิ้นเจ้าหน้าเฮ้เจ้าหน้ารู้เจ้ ဒီတော့ကမောင်ဖိုးဒီမှာအပြစ်မရှိခြင်းကြောင့်လွတ်စေ။ ဘောရဲဘူးသူ ก็เย่ก็เตยยอเปียญญะซุล่ะล่ะเฮ้ล่ะเฮ้เอเปียญญะบกกว่างั้นน่ะมาเบลุสิเสบีอะปิเป้เลยซะน้าถองตั้วอูมามาเผียวเฮ้ตะเจ้าโหชื่อตู่มามาเฮ้ดอมั่มแม่อไม่นอน่ะไม่ล่ะเดน่ะมะรอข้าวเล้กั่วจ้าเย่น่ะผู้ลินดาอยู่ซะดาโถต้ายเจียปะนี่เซ่โหได้มาเผียวอะมะเล่เย่เสร็จไล่ละมังเย่ย่ายะเดซะกาดานาวะมานิงาโถ่ลาจีเย่มะชวยนาลุใส่นอกกาหามะเล่ไข่จอกเปียเปียมา มาลาบังกะพ่อตีมันลุ่ไถบ่เพียถ้าจ้ะบะยะนมรออะยิงคอกๆซอกะเดยาซุตางะพ่อตีลุ่ติบากะนองโกบะยะแม่รอบาแต่ซอกะบาเลยแม่จุยญะยิงซินซาบ่มูบะเพียดาแลหุบไปดาเวยောက်แต่ลามาซุกะเดเปียแท้งะพ่อตีเนดีบาเนลาเกะตวินดีจองเนลาบ่เลยเพียถีจองเนลาเนฉีดอกอะเปเป้ยะเลยแม่ดีนี่เจ้านางะพ่อตีตอกตาทุ่บเปเลกาซินติงจีบัวดาขွဲ ยามีเกยเยเยเกยยาซาเปอะเตเตียงตัดเสมิ่งโดได้มาเพ่ตุยชวนโตวะเนมิ่งยีกวนมะโลตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะตุมะเลกะ Yeah, ไม่ขลิ่นดูเลยอ่ะอามาเลยไปลงหัวเจี๊ยดตายเอ๋มาวันเลยไม่เจ็บจะไม่ตายก็เสียมาทัชชะป่าก็ยังคงจิตตาสนญาตัวเต่าน้องข้ามาหัวจะมาไทยโตยังใหญ่แก่ข้างยาเลยมาข้างยาเลย เอ้แม่หมองเล่มาตั้วล่ะก็มันเสร็จดอกพะยานี่มันย่องจีมาตันสีหมองน่ะมาเสียบาลูอีตะตุโกตุจินไอ้ไล่แค่บาลูมาตั้วบาเว้ยเว้ยอะแม่เล่มาพ้อติแห่มามาแต่ไอ้กวยอ่ะတော့แม่ลูกเล่อะแม่เล่ให้อาลูชอบุญีให้อาลูชอบุญกูไม่ท้องไหนบุอยู่จ้องมาหมองเล่บวชชาลูตะนาล่ะอีน้อ ที่มาบอกเลยชี้หน้ามาจิ๋วอะไรบ้างอุตส่าห์เลยตามมาอย่าไหนชี้เต็มเลยนะเล็ดด้วยไปเลยมาเล็ดด้วยไปอุตส่าห์เลยมันมาลงเลยจะมายีนี่ตะคั่วแล้วไปมา เออพ่อก็มีเจ้าลงนาโก้กว่าดีเนี่ยขณะหน้านี่งาเยตั้วชาอู้มาเฮ้ก้าวมาพี่จ้าละก้าวมาพี่มองนี่เนี่ยมาควายอู้มามาไล่แม่มามาไล่แม่วุฒิวุฒิยาอภังงาอย่างยาตะวาโลถ้าอย่าอดีตก็จะมาอมันสิบาเยถ้าพี่แม่วุฒิแบบไปจังมาพี่ถ้าอู้มองกะลีเนี่ยมะเว้ยอ่ะเอาโลอนานี่นี่มาควายไหนอู้มองกะลีเฮ้ยช้ามือเนี่ยตะขาเข้าไล่แม่มรณะบงโลช้ามือเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ 哎呀，佩呀，佩呀，这个也是把这种多呢，只有单子也偏僻拉来的，完了王大西瓜遇到的，俺老高兴啊，刚才不嘛那搞么嘛，这里嘛嘛几家比家里来的，俺那家再菜你要啦，俺只弄了再菜拿去，俺只弄些包，俺要包的啦。伢说俺不要这些啥子喇叭啦，搁旁来三位站路。 因为咱比路边没熬没落起来的，那么着干部们毛多，说干把的钱，几百万大块在这样打来的，再如安尼毛破的，几位哪个说完了？俺们的大路都没路，再路伢去家了嘞，再路伢去家了嘞，哎，你伢嘞呢？过年伢阿在没回路，对吧不？ 这不吹嘛哈雷罗耶，可怜嘛，可怜就来比罗，他们还没干活呢。我那路两边的吧，屋里，咱那个米店有带路，过去嘛要不到那呗，店就嘛呗，咱那个米手掌话，云有个家大叫，店就不要的有一话啥耶。 路标标路地下皮，哎呀哎呀，路过那伢就完了哈。下路皮啊，下路皮啊，别弄伢自家的路皮啊。哎哎，没标也那他叫家里的没挂，南庄家嘛地家不挂。 哎呀，我下路皮啊，给了我皮啊。 哈，干部没了哈。 忙了皮啊。 年白路撇了大路。 忙你皮啊，今年南北路啊皮啊。 今年南北路先地，哎呀，南庄家嘛先买地草皮条纹的。 妈耶妈耶！老李，那我来卢松那看，那广场我过样别家走了。 别走嘞，老李。 哎，过样起来，你们天天做面家子的哩。 别走嘞，老李。 毛破地方那鬼。 别转要来了嘿。非常的主观性化了朋友。 诶诶诶。 因为那也没关系。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿怕我那边我了喂家地过我了心为他呀。 大爷就在楼下。 让我呀这怕那我叫一下你俺们虽然有家里的呀妈我一你们贵呀啊呜那把你们亏家里我了耶耶耶。 你 家的妈哭娃娃那么你妈我大大大为瞧完你妈娘你云大地不可拉那个一秒大你要人嘛那么我娃那爸他那老婆的妈妈妈妈 高明一定都忙了嘛你唱样子妈是都当眼里妈娘你来当时忙了嘛那个男人操了比的高了真的是真的不会让你接把路交把地的啊。 ¡Gracias! Yeah. चुनो वाक में अम्मा जी रोई निमा ले रोई माँ ले उले तुई दाये लो तुई दाये लो ये दासे ने देरा, ये